غاش زمون جونګړي تای ویډ کړتا ویر واش تیګي ولې لاس تر شا سم دستي نسی تشي رنگ ور پوری کړی دای دګواش د یوسف سیر پور راتوای په موقع باندې مغرزوی ترلاش فجا دوی د زمون نظر بند کړی دماهی فجا مگرزی دی چونگاش فقلم ترا او جبا ای عبرتا تیر او بیر زایو نوارک را ورتراش فقلم ترا او جبا ای عبرتا تیر او بیر زایو نوارک را ورتراش قانون اسلام گناہ گنی دل تبل دستور دبل قانون اسلام گناہ گنی کڑا تے نوڑا ما کڑا تے نوڑا ما نور دیکھ لیکی نو سم گرانا در نظم نور دیکھ لیکی نو سم گرانا در نظم نور دیکھ لیکی نو سم تا تائی پرگ داما تا تائی پرگ داما نور دیکھ لیکی دلتا جمہوریت دیموکراسی دیو آزاد نظام دلتا جمہوریت دیموکراسی دیو آزاد نظام دلتا جمہوریت دیموکراسی دیو آزاد نظام دا کلام نما دا کلام نما نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم تا تای پرگ دما تا تای پرگ دما نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم دیکھ لیکی نو سم دیکھ لیکی نو سم دلتا غلام شوخ پلواکی لمنزل آڑلا دلتا غلام شوخ پلواکی لمنزل آڑلا دلتا غلام شوخ پلواکی لمنزل آڑلا دا کلام نما دا کلام نما نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم دانا قبل وما دانا قبل وما نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم گران در نظم نور دیکھ لیکی نو سم تا تای پرگ داما تا تای پرگ داما نور دیکھ لیکی نو سم کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم دیکلی کی نوسم دیکلی کی نوسم دلتا د مظلوم د یتیم فریاد سوک ناوری دلتا د مظلوم د یتیم فریاد سوک ناوری دلتا د مظلوم د یتیم فریاد سوک ناوری داگیلی کوما داگیلی کوما نو دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم تاتای پریکدما نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم دیکلی کی نوسم دیکلی کی نوسم دلتا جڑا گانے فریادو ندی غمو ندی دلتا جڑا گانے فریادو ندی غمو ندی دلتا جڑا گانے فریادو ندی غمو ندی دلتا سکواما دلتا سکواما نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم تاتای پریکدما نور دیکلی کی نوسم گران در نظم نور دیکلی کی نوسم